تکبر جام بدین اسکور شی مسلمان تکبر جام بدین اسکور شی مسلمان چې کلاش پد ستاپ ګور شی مسلمان چې کلاش پد ستاپ ګور شی مسلمان تکبر جام بدین اسکور شی مسلمان تکبر جام بدین اسکور شی مسلمان چې کلاش پد ستاپ ګور شی مسلمان چې کلاش پد ستاپ ګور شی مسلمان تکبر جام بدین اسکور شی مسلمان تکبر جام بدین اسکور شی مسلمان نزی گما گورا پزان غرور مکوا نزی گما گورا پزان غرور مکوا نزی گما گورا پزان غرور مکوا جوړ با سوال هاي جوړ با سوال درتا غرور شي مسلمان جوړ با سوال درتا غرور شي مسلمان د کبر جام بدین اسکور شي مسلمان د کبر جام بدین اسکور شي مسلمان چې کلاش پد ستاپ ګور شي مسلمان چې کلاش پد ستاپ ګور شي مسلمان د کبر جام بدین اسکور شي مسلمان د کبر جام بدین اسکور شي مسلمان مسلمان خدا غفلت په خوب دی خود غفلات په خوب ویدی مسلمات خود غفلات په خوب ویدی حسینا دا ہے حسینا دا درتا پی غوش مسلمات حسینا دا درتا پی غوش مسلمات دا کبر جام بدین اسکور شی مسلمات تکبر جام بدین اسکور شی مسلمان چې کلاش پد ستاپ ګور شی مسلمان چې کلاش پد ستاپ ګور شی مسلمان تکبر جام بدین اسکور شی مسلمان تکبر جام بدین اسکور شی مسلمان خوګ نبی چې تاریکې پتا کې راشي د خوګ نبی چې تاریکې پتا کې راشي د خوګ نبی چې تاریکې پتا کې راشي دزړ چمن هاي دزړ چمن باندې سمسو اسکور شی مسلمان تکبر جام بدین اسکور شی مسلمان چې کلاش پد ستاپ ګور شی مسلمان چې کلاش پد ستاپ ګور شی مسلمان تکبر جام بدین اسکور شی مسلمان د کبر جام بدین اسکور شی مسلمان کتا د دین او د اسلام نمخ وړو اے کتا د دین او د اسلام نمخ وړو کتا د دین او د اسلام نمخ وړو د ټول جهان هاي د ټول جهان اسکور شې مسلمان تکبر جام بدن سکور شې مسلمان چې کلاش پد ستاپ ګور شې مسلمان چې کلاش پد ستاپ ګور شې مسلمان تکبر جام بدن سکور شې مسلمان دا کبر جام بدن سکور ش مسلمان دنا بنا رزوان هم دا نصیحت منا دنا بنا رزوان هم دا نصیحت منا دنا بنا رزوان هم دا نصیحت منا نا پریواج ہے نا پریواج نا پکلتور ش مسلمان نا پریواج نا پکلتور ش مسلمان دا کبر جام بدن سکور ش مسلمان دا کبر جام بدن سکور ش مسلمان چکلاش پا دستا پگور ش مسلمان چکلاش پا دستا پگور ش مسلمان دا کبر جام بدن سکور ش مسلمان دا کبر جام بدن سکور ش مسلمان دا کبر جام بدن سکور ش